अब जुदा न होंगे प्यार की कसम, उम्र भर का ये तो साथ है सनम, दिलरुबा दिल नशीं जाने जा हम नशीं। उम्र भर का ये तो साथ है सनम, दिलरुबा एक तू हसीन दूजी रात है सनम, हाथों में मेरे ये तेरा हाथ है सनम, अब जुदा न होंगे प्यार की कसम, उम्र भर का ये तो साथ है सनम।